guns and boats and planes were passing by. They mean a trip to Paris or Rome to someone else, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. We were so in love and high above, we had a star to wish upon which, when dreams came true, but not for me. The trains and the boats and planes took you away, away from me. And planes took you away, but every time I see them I pray, and if my bird can cross the sea, the trains and the boats and planes will bring you back, back home to me. Wat een prachtige klassieker, hè? Dat is wel lang geleden. Billy J. Kramer en de Dakotas. En trains, en boats, en planes. Zo'n beetje het hele openbaar vervoer verhaal. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ben een beetje hees. Komt van het zingen gisteren. Ja. Een beetje te veel gezongen en dan gaat de stem eraan. Een beetje te luidruchtig. En dat was in familiekring hoor. Binnen de eigen kringen. Vanwege feestjes en verjaardag. En dat is een beetje fout gegaan. Nou, dus daar zul je niet wakker van liggen. Ik denk dat je meer wakker ligt van onze onderwerpen die we gaan behandelen in deze aflevering van de late avond. Nou, we gaan het hebben vandaag over meer biodiversiteit, wat een moeilijk woord, in Capelle aan de IJssel. Daar gaan ze aan slag met de kids, onder andere. Dus dat is leuk. Han van der Horst is ook van de partij. En hij gaat het hebben over van blote bast naar tredmolen. Ja, dat is een interessant onderwerp. Luister mee zo meteen. En Kunstmin en de HBO Drechtsteden, ja, die zijn bezig met het presenteren met een HBK-project voor kids. Wat dat is, ja, ik ga met je meeluisteren, want Herman de Bruin gaat er straks over praten hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh, I can't live if living is without you. I can't live, I can't give any. I can't. way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Tot middernacht, de late avond. De opname vind ik persoonlijk van Atomic Kitten, Somebody Like Me. En voor, ook weer een klassieker hier in de late avond, Harry Nilsson en Without You. Er moet meer biodiversiteit in Capelle aan de IJssel komen. Dat is een mooie opgave en ook goed voor iedereen, lijkt zo, hè. Ik ga erover praten met Linda Lemme. Zij is kinderbuurtcoach bij Welzijn Capelle. Ze is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Lemme, Capelle wil meer biodiversiteit. Dat is toch heel modieus? Nou, zeker. Wel echt van deze tijd inderdaad. Hè? En dat is eigenlijk ook wat wij dus ook voor ogen hebben. Misschien een beetje de aanleiding van die trend die er wel is. Dat zou kunnen. Wij zijn bezig met een zaaiproject. Er worden zakjes met bloemzaad uitgedeeld. En er zijn een aantal zaailocaties in Capelle Oostgaarde, waarmee we inderdaad ervoor willen zorgen dat er verstuivers meer voedsel kunnen vinden. Ja, waarom deze actie opeens? Nou, het is eigenlijk zo dat bij het ene laatste BOP-overleg werd er verteld dat er heel veel bloembollen zijn geplant in Oostgaarde. En toen was er een bewoner, Margreet Broersma, en zij stelde in de chat een vraag van en hoe zit het met de biodiversiteit in Oostgaarde? En toevallig had ik net als kinderbuurtcoach bij een kinderclub had ik met kinderen hadden we zaadknikkers gemaakt. Dat zijn eigenlijk bolletjes met compost, klei en bloemzaad zitten daarin. Daarmee kun je zogenaamd guerrilla tuinieren. Dus dan kun je ergens werpen waar je normaal niet zo gemakkelijk bij komt. En dan kun je ervoor zorgen dat er ook bloemen gaan groeien. En toen dacht ik, oh, dat is leuk, want dat hebben we met die kinderen gemaakt. En dat was in de winter was toen. En toen dacht ik, ja, dat moet dan nog een keertje, ja, moeten we dat, dat gaan werken natuurlijk met die kinderen. En toen, nou ja, toen hebben wij eigenlijk dat contact gehouden. En Margreet had allemaal superleuke ideeën. En die had ook als idee van, goh, kunnen we niet allemaal takjes met bloemzaad uitdelen? En zodat iedereen in Oostgaarde dan eigenlijk mee kan helpen aan die biodiversiteit. En ja, dus zodoende. Ja, wat zit er in die bolletjes? Wat voor bloemen? In die zaadbolletjes zit onder andere goudbloem, klaprozen. Ja, het is een bloemenmengsel met allerlei, allerlei verschillende bloemen eigenlijk. Maar van alles ja, waarbij je wel gek op zijn. Nu is het zo dat je heel vaak ziet dat gemeente juist de bloemkanten wegmaait. Wat is de bedoeling van nu? Dat het wel blijft staan? Ja, dat is de bedoeling. Nou, het is natuurlijk niet zo makkelijk om het maaibeleid van de gemeente zomaar even ineens aan te passen. Dus wat we hebben gedaan is bij de Zellingen komt een klein tuintje waar vrij gezaaid kan worden. En bij de Purmerhoek is nu ook een klein tuintje aangelegd waar mensen kunnen zaaien. En verder kunnen mensen natuurlijk in hun eigen tuin zaaien. En we hebben straks ook zakjes met zaadjes die geschikt zijn voor balkonbakken. En er zit voornamelijk incarnaatklaver zit daarin. En daar zijn bestuivers ook gewoon helemaal dol op. En ja, dat kun je makkelijk in een bak ook zaaien. Ja, en wat zijn bestuivers? Bestuivers zijn bijen en vlinders. Ja, die vliegen eigenlijk van de ene naar de andere bloem. En nou ja, voor hun eigen voedsel. Maar ook daarmee blijft er steeds van alles aan hun pootjes hangen. Wat ze dan weer naar de volgende bloem brengen. Ja, waarmee ze eigenlijk bestuiven. En waardoor bijvoorbeeld een bloesem van een appel, een appelboom ook daadwerkelijk een appel wordt. Kun je het ook een beetje zien als onderwijsprojectje? Ja, ik denk het wel. Want nou ja, sowieso bij die kinderclub waar we die zaadknikkers hebben gemaakt. Ook uitgebreid gehad over van wat gebeurt er eigenlijk. Dat er geen bestuivers meer zijn. Maar ja, en ook andere insecten zijn natuurlijk ook belangrijk. Dus niet alleen de bestuivers, maar ook andere insecten die baat bij hebben als je je gras niet constant maait. Of weet je altijd wat over gras is, zulke dingen. Ja, dus daar hebben we het wel uitgebreid over gehad. En ook met het aanmaken van de zaailocatie bij de Purmerhoek. Nou, dat trekt er allemaal kinderen aan. En dan kun je het ook ja, over van alles hebben. En ik denk dat, ja, dat die zakjes en het uitdelen daarvan ook wel veel bewustzijn kan creëren. Ja, het wordt ook een kleurrijk geheel, hè? Geloof ik. Ja, laten we het hopen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dat is de bedoeling. Hey, waar kunnen ja, mensen en ook kinderen alle informatie vinden over dit mooie project? Ja, nou het handigste is als je op social media zit of toegang hebt tot social media, dan kun je lid worden van de Facebookgroep Biodiversiteit in Oostgaarde. Daar kun je alle informatie op vinden en daar kun je ook aangeven als je graag een pakje bloemzaad op komt halen. Dan kun je daar vinden waar je het kunt halen of we kunnen ook nog even verder kijken, want er zijn een aantal huisadressen ook waar zakjes te halen vallen. En dan ja, kunnen we die adressen ook doorgeven. Dus dat... Wat was de Facebookpagina ook alweer? De Facebookpagina is Biodiversiteit in Oostgaarde. Goed. Linda Lemme. Zij is kinderbuurtcoach bij Welzijnkapelle. En ja, zij doet aan biodiversiteit en we gaan mooie bloemen zaaien. Dankjewel voor je tijd en veel plezier en veel kleur. Ja, dankjewel. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris ma rose? Paris sur Seine l'a bouclé. Sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris ma rose, où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu? Lui qui serpentait près de la Bastille. Où est passé Paris la grise? Paris sur brume la mouillée. Les partis, Paris l'oubli est parti sur la pointe des pieds. Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis? qui faisait l'amour au mur des églises. Où est passé Paris la rouge, la commune des sans souliers, s'est perdue vers Aubervilliers ou vers Nanterre, l'embourbé Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime? Paris que j'aime et qui n'est plus. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. One Hit Wonder, zo noemen ze het, hè? Breaks, Co-op and The Other Side uit 2006 hier in De Late Avond. En Serge Radjani, Paris Marose, wat een prachtig klassiek nummer zou je kunnen zeggen. Echt helemaal in de oude traditie van Franse chansons. Goed, en in een ogenblik de nieuwe column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over van blote bast naar tredmolen. Wat dat betekent heeft, dat hoor je zo meteen na Whitney Houston en I Have Nothing. of my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Dames en heren, hedenavond behandelen we met u een ernstig thema. Naaktlopen. Dat raakt immers ineens de actualiteit en dan niet alleen op het incidentele, maar ook op het structurele niveau, zoals ik u straks zal laten zien. Eerst het incidentele niveau. In Scheveningen staat tegenwoordig het Intel Hotel. Dat geeft de gasten met enorme glazen ramen een fenomenaal uitzicht op de Noordzee. Dat ze zelf daardoor ook in de kijker staan, hebben die hotelgasten niet door. Of het kan ze niks schelen. Voor het raam laten ze hun badjas ongegeneerd van het lijf afglijden alvorens in de jacuzzi te stappen. Of ze lopen in al hun glorie rond om het lichaam maximaal bloot te stellen aan de zon en de gezonde zeelucht. Dat heeft tot enig gemor geleid onder wandelaars op de boulevard. Ze willen ongevraagd geen blote lijven in het vizier krijgen. De leiding van het hotel haalt er al dus het Algemeen Dagblad de schouders over op. Het is aan de gasten zelf of ze de gordijnen willen sluiten. De meesten zijn als koning Willem III, die met vakantie in Lausanne ook altijd graag in zijn blote kont op het balkon ging staan, juist als de veerboot voorbij kwam. Hij wilde nog een regiment soldaten uit Nederland laten komen toen de gemeente hem wegens dit gedrag beleefd op de vingers tikte. Nu zijn er discretere vormen van je blootgeven. Afgelopen weekend hield de Dordtse Naturistenvereniging goed af in het kader van de Nationale Open Dag voor Naaktrecreatie Open Huis. Ze heeft een prachtig kampeerterrein aan de Smitsweg met splinternieuw zwembad. Opnieuw volgens het AD heeft de vereniging nu nog 250 leden. Er kunnen er dus best meer bij. Naturisme heeft iets bevrijdends, zoals alle bezoekers van naaktstranden en sauna's uit eigen ervaring weten. Als alles textiel eenmaal is weggeborgen, heerst er geen lichaamsdiscriminatie meer. Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij of zij is. Dat gebeurt vanzelf, dat gaat op een heel natuurlijke manier. Zo ontstaat wederzijds respect. Niemand hoeft zich te schamen voor zijn lichaam. Niemand loopt er armoedig bij. Voor shinen en de medemens verblinden door je verpletterende aanwezigheid bestaat geen gelegenheid. Dat verdwijnt allemaal zodra iedereen zich weer voor het gewone leven heeft aangekleed. Maar de tijdelijke illusie van echte gelijkheid en echt respect was toch een prettige ervaring. En dan komen wij, dames en heren, nu op het structurele niveau. We zijn bijna allemaal de afgelopen 2 jaar minder dan ooit de deur uit geweest. Vooral tijdens de strengere lockdowns was er weinig reden de straat op te gaan. Daar was toch niks te beleven. En bezoek kwam er ook niet. Ik weet niet of het met u zo ging, net als met mij, maar ik had sterk de neiging het moment van aankleden steeds verder uit te stellen. Ik denk dat heel veel luisteraars deze ervaring delen en de halve dag in hun blote kont door de woning gelopen hebben en anders scheelde het niet veel. Je moest natuurlijk oppassen als iemand onverwacht wilde videobellen of als er een leverancier voor de deur stond, maar voor de rest was er geen veldje aan de lucht. Wees eerlijk, dat was best een aangename ervaring, zo in je blote bas door niets bekneld, behalve door de coronaregels. Ik ben dan ook benieuwd of dit allemaal blijft hangen als over een tijdje deze epidemie in het vergeetboek raakt. Dat we de vrijheden die we noodgedwongen thuis hebben gevonden blijven koesteren. Of dat we zo snel mogelijk en met een zucht van verlichting terugkeren naar het oude normaal. In de ochtend een snelle douche, aankleden, haasje, repje, ontbijten als daar tijd voor is of anders met een kartonnen beker koffie naar het afgeladen station hollen. Zouden we daar werkelijk naar terug willen, naar die tredmolen? Of blijven we liever als Adam of Eva thuiswerken met de camera van de computer zorgvuldig uitgeschakeld? Ik weet nog goed hoe het was, die eerste keer jij en ik, voor altijd in mijn geheugen gegrift. Ik leefde als in een roes, de wereld was van mij, tot het moment dat jij even niet wist. En je zei, je was hier nog niet aan toe, zoveel te doen, maar zonder jou ga ik langzaam kijken.

Ik ga praten met Lisa Lodder. Ze is communicatiemedewerker van Kunstmin in Dordrecht, volgens mij. Lisa, welkom. In Dordrecht inderdaad. Ja, theater in Dordrecht, hè? Theater in Dordrecht, ja. Kunstmin. En dan gaan jullie een eerste HBK Kids organiseren samen met HBO Drechtsteden. Hoe zit dat in elkaar? Ja, dat is eigenlijk iets nieuws. We doen dit al ongeveer 2 jaar met HBO Drechtsteden voor volwassenen. Dat zijn de inspiratiebijeenkomsten in de stad. En die inspiratiebijeenkomsten gaan over actuele maatschappelijke thema's. En nu hadden we zoiets van, voor kinderen is het natuurlijk ook wel heel interessant. Ja. En vandaar dus een kidsversie. Ja, dus een soort lezing, universiteit, of voor kinderen misschien anders dan, hè? Ja, het zijn wel echt colleges. Dus ja. Er wordt gewoon informatie gegeven, maar wel op een toegankelijke manier. En op een creatieve en leuke manier, zeg maar, begrijpelijk voor de kinderen. Ja. Het is voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Oké, ja, ja. Dus klopt. Het is ook een interactief college online. Mm-hmm. En via de chat op YouTube kan er ook gewoon mee gepraat worden, zeg maar. Dus dat houdt de kinderen ook wel scherp. Ja, dan gaan jullie dat vaker doen. Maar je hebt binnenkort de eerste college-reeks. Daar ga je mee beginnen. Kinderen in de middeleeuwen, geloof ik, hè? Ja, dat is zo. Woensdag 19 mei. Is het eerste college van de serie. Het leven in de middeleeuwen ten opzichte van nu. Hoe kinderen in de middeleeuwen leefden en wat het verschil is met hoe kinderen dan nu leven. En dat is natuurlijk echt een ontzettend groot verschil. En heel interessant om te weten hoe dat zit. Yeah. En daar gaan de colleges ook over, van dat je eigenlijk dat kinderen vragen stellen. En dat ze zich verdiepen en interesse krijgen in wetenschappelijke thema's om de wereld om ons heen beter te begrijpen ook. Ja, precies. En dan gaat het wel over Dordrecht of komen er ook andere dingen naar voren? Het is natuurlijk in Dordrecht en kinderen in Dordrecht hebben in de middeleeuwen daar ook geleefd. Ja, zeker. Nee, het gaat niet specifiek over Dordrecht. Het thema is eigenlijk ontstaan omdat Dordrecht nu meer dan 800 jaar stadsrechten heeft gekregen. 800 plus 1 jaar. Dus daar om die viering zeg maar ook te doen, is nu ook dit thema bedacht. Ja, en doen die kinderen dat dan op school of zijn ze thuis? Nee, in principe thuis, maar het kan inderdaad ook op school. Er zijn ook een aantal scholen die mee gaan doen. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk voor iedere leerling of ieder kind eigenlijk toegankelijk. Ja, ja. Wel in die leeftijdscategorie, want anders wordt het misschien een beetje te ingewikkeld. Precies. Als je dat livestream gratis bij wil wonen, want dat kan, hè? Het is helemaal gratis. Waar moet je dan zijn? Ja, dan moet je zijn bij kunstmin.nl/programma. Of gewoon naar kunstmin.nl en daar kun je het vinden. Aanmelden is gratis en dan ontvang je een link naar de livestream. Ja. En dan kun je inderdaad woensdag 19 mei om 3 uur meedoen. Dan log je in en voor die tijd even inloggen en dan kan je het allemaal volgen. Ja. Het is wel leuk ook dat een Arend van Dam, dat is een kinderboekenschrijver, hij is een van de sprekers. Mm-hmm. Dus dat is super interessant en hij schrijft historische verhalen over... over de middeleeuwen onder andere. Echt voor peuters tot jeugd. Dus hij kan het echt als geen ander op een hele boeiende manier vertellen. Ja, je hebt nog meer mensen die ook gaan vertellen. Want er gaat niet een uur vertellen, toch? Meer mensen. Nee. Het duurt wel ongeveer een uur. Ja. Maar ook HBO Drechtsteden docent Hanneke Bouwman en directeur Jessica van der Bos. Die beschrijven op een creatieve manier hoe het leven er vroeger voor kinderen uitzag. Kijk hoe het allemaal zich gaat ontwikkelen, want het is digitaal natuurlijk een beetje lastiger dan in het theater. Jullie zitten denk ik toch liever in het theater of valt dat wel mee? Nou, dat zeker. We zitten natuurlijk het allerliefst in het theater. Ja, maar dat kan nog even niet, dus dat moet even anders. Nee. We doen meerdere livestreams hoor. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed en wordt goed ontvangen. Ja. Leuk om te doen. En nu is het even zo, maar we hopen natuurlijk heel snel weer open te kunnen. Dat hopen wij met jou mee ook nog. En dan komt dat allemaal weer goed. Maar voorlopig even digitaal kijken op de website kunstmin.nl/programma. Lisa Lodder, dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat jullie allemaal doen met Kunstmin en de HBO Drechtsteden. Is getting nowhere while Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Watching over me.

Roll.